أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. دعوة بالبر فسلسلة كتشوه التا د حج ذکر کړ شوی وو. بیا د حج سره دلته ضمنن د جهاد احکام په منځ کې راله، اگر چې مقصودا هغه نه وه، ولې هغسې یو مسله پیښه سوې وه چې اصحابو احرام تړلی پرېښولی، نو هغه د جنګ اجازه الله پاک بیان کړه. بیرته د حج مسلې ته خبره راوګرځېدل، نو دا اوس چې موږ وایو دا 196 آیات دی د سورة بقرې د قرآن کریم. په دې کې نو د حج بحث کول کېږي. دلته اوس تر ډېره ځایه پورې دا تفصیل ورلره ورکوي، اګر چې د حج فرضیت شریف بل آیات دغه نه دی. حج چې فرض سوی دی، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، د الله د پاره پر دې خلکو باندې حج واجب دی، مګر و پر هغه چا چې هغه د لارې توان ولري. د لارې توان څه معنا؟ یو سړی دغونه قدر خرچه پیدا کړي چې دی د خپله کوره څه روان شي، کرایه یا د مثال په طور د تیارې د یا د موټر د یا د اوښته د هغه عصر مطابق دغونه کرایه به دی لري د تګ راتګ، او چې هلته دی د سواله ته ځان بې غمه کړي، سوال ته محتاج نه شي، دغونه قدر پیسې ورڅخي چې هلته دی د هر څو شپې چې وي په کیرې کې. بیا تر دغه وخته چې دی راځي د کور د پاره هم نه په قپرې شي، نو ګوري تاسو به دا ګرده په ځین کې راولي چې حج په سړي څه وخت فرض کېږي، چې ګوره زاد و راحله ولري په فقه کې دغسې وایي. زاد معنی هغه نفقه چې عیال ته پرېږدي د ده کور ته، د ده په حج کې میاشت لګېږي، شپږ میاشتې لګېږي، هر څو چې لګېږي، پخوا خو به ډېر وخت لګېدی. نو بیا عیال ته نفقه پرېښول دغه نه قدر چې دی راځي، عیال یې د سواله خلاص، او دی پر لارې د سواله څخه خلاصي کرایه او خرچه لري. هلته چې بودو باش کې د سواله څخه خلاصي خپله خرچه لري، بیا تر کوره چې راځي. دغه نفقه که چا پیدا کړله پر ده باندې برای حج فرض دی، دی به خامخا ځي. اوس نو چې دی په حج کې بیا تاسې دا زده کړي، حج درې قسمه دی، وجې درې سره ته حج وایي. یو حج افراد دی، یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. حج افراد و دغه ته ویل کېږي چې دی چې دلته احرام تړي، یوازې د حج احرام وتړي چې یا الله پاکه زه د حج اراده لرمه، ما ته اسانه کې راڅه قبول یې کې. دا یوازې د حج احرام شو، دا سړی چې روان شو د حج ته چې هلته ورسې دی کعبې شریفې ته، پر کعبه شریفه باندې اول دی دغه طواف قدوم کوي، اوه شو ته باره ځي، پر صفا او پر مروه باندې سعی کوي. باره نو دی په احرام کې پاته دی تر هغه وخته پورې چې د اتم ورځ راځي، د لوی اختر د میاشتې د اتم ورځ. دا نو پر هغه چا باندې چې د دا یوازې حج احرام تړلی چې حج افراد ورته وایي، هغه سړي ته تر مرګ به تر دغه نه زحمتونه پر سړي راځي. ولې نوکان نسي غچې کولی، خوشبویي نسي لګولی، سر نسي خریلی، شامپو صابون دا خوشبویه دا شیان نسي استعمالولی، نو احرام بند دی. احرام بند لکه سړي ته جزولنی ورچوي، دا دی به دغه اسپاتیات باندې ګرځي. هغه نو دی دلته په اوله تیاري کې تللی نه چې د حج افراد کړی نو دی خو ما دغه یې وکړه د طواف د کعبې و سعی د صفا او د مروه دوی خو در اتم در ورځې پورې نو حج خو د کوچني اختر د میاشتې څخه لا سړی کولی شي چې ولاړ شي نو میاني میاشت په کښې کې راځي لس ورځې د لوی اختر د میاشتې تر هغه اتمه پورې دی احرام بند دی. په هغه اتم په ورځ مینا ته ځي، په مینا کې بیا هلته شپه کوي، بیا د نن په ورځ ځي بر عرفاته، د عرفاته راځي شپه په مزدلفه کې کوي. د مزدلفې څخه چې بیا راشي شیطانان ولي بارونه بیا وروسته چې دی هغه پردله د پسه الالیده لازم نه دي، دا خو مفرد حاجي دي، بر خپل سر خري راځي طواف زیارت در بیت الله کوي، حج ده دپاره خلاص. په حج کې دغه شیان راځي، دا الالول د پسه دا د ده دپاره واجب نه دي، ولي خدای یوازې حج وکړي پر ده زحمتونه دلته تېر شول. دا حج افراد دي، ګران حج دي، سړی غټ ماتوي. خپله ما په حج افراد باندې زه تللی وم، د هغه وجه دا وه چې ما ته پیسې بل چا راکړي وې، د پسه پیسې نه وې چې بیا سړی دریا ته پسه په الال کې. دا زحمت ما پر ځان یووي، مګر خو تر اوسه پورې ځینې ستړی، تر اوسه پورې چې کومه مریضي هلته ما ته پېښه سوې ده. مثلا بل دوم قسم حج تمتع دي. حج التمتع دا دی چې دا حاجي د دې ځای څخه احرام تړي، احرام د حج نه تړي، دی وار د وار احرام تړي د عمرې غې، چې بس ما احرام د عمرې دی، یا الله پاک راته اسانه کړي، راځي قبول یې کړي. دی چې ولاړي دوري چې پر بیت الله شریفه باندې ده اووه شو ته طواف وکړي، چې صفا او مروه ته چې هغه یې اووه شو ته پره کړي، دستي سر خوري حلال شو. بالا په دې کې نه میناسته، نه مزدلفه شته، نه عرفات شته، نه د شیطانانو ویشتل شته، نه پسه الالول شته، دا خو یې عمره شوه خلاص شو. چې خلاص اوس نو دی د دې ورته ګرځي، خپل نفل لمنځونه کوي، طوافونه کوي، منتظر دی، منتظر دی، منتظر دی چې هلته د اتم ورځ راځي، د لوی اختر د اتم په ورځ بره د حرامه څخه احرام وتړي، روان شي منا ته ولاړ شي. ګوره بل احرام یې هلته وتړي، دورې منا ته ولاړې، د منا څخه بېرته ځي عرفاته، د عرفاته مزدلفې ته راځي، د مزدلفې څخه به دا سهار بیا راځي چې د اختر سهار دی. شیطانان ویلي هلته ده چې شیطان هلته وویشتي بره بیا ځي هغه دلته، نو د ده څه علاج ده؟ غواړي ته شکریه وایي، اخترې نور ته وایي شکریه. شکریه ولې د ده څه غواړي؟ دا واجبه ده، چاره نه لري الالیی به. په دې خاطر یې غواړي چې الله وایي پر یوه سفر دي په یوه ټک کې دوه نښانه وویشتل، تمتوع یې په دغه بولي. وایي تا ګټه وکړه، له ګټه دې څه وکړه؟ سفر دې یو وکړي چې ورلې هغه دې په عمره باندې ځان وکعبې ته ورداخل کړي. دا عمره ګواکې ستا حلس وله، خو حرم ته نسبه داخلې، دا بې احرامه. په احرام دې ځان وروسي وکعبې ته، هلته دې عمره وکړه، ځان دې بیا حلال کړي، وسا ورته ګرځېدلې. په دې هوټل کې ناست چای څښلي، په هغه کې ډوډۍ خوړلې، ګای طواف کړي، ګای لمونځ کړي، تر اتم در ورځې پورې ته فارغه ګرځېدلې. دا اتم در ورځې دلته یو ورځ دوه درې ورځې نو راځي بره پتا د احرام زحمت شته، مینا ته ځي، دغه ته ځي، عرفات ته ځي، مزدلفې ته راځي، د اختر په ورځ باندې ځان حلالیې. نو پر دا متمتع دغه حج ته بیا تمتع وایي، زده کې هغه مخکې افراد و. متمتع څه وکړه؟ د عمرې احرام یې وار د واره تړلی و، د دې ځای هلته ځان حلال کړي، بیا د حج احرام دورې وتړي. پر ده باندې شکریه لازمه ده، د لوی اختر په ورځ به هلته بیا دی پسه الالیی، یا اوښ الالیی، یا غویی الالیی، یا په اوښ کې د چا سره په اوومه شریکېږي، یا په غویی کې په اوومه شریکېږي. لکه د اختر مسله هلته په حرم کې د الالیه ده غواړي، د هر ځای نه شي الالیدلی، چې دی ټلیفون کور ته راوکړي چې ما خو حج د خیر خلاص کړي، زما شکریه دورې الاله کړي. شکریه شخص دغه دی شیر به الالیږ، په حرم کې به داخل الالیږ. دې ته بیا حج تمتع وایي. بل حج قران دی. حج قران بیا دا دی چې د دغه ځای څخه دی احرام تړي، دلته لا چې دا وار د واره دننه پل وکړه چې لاس پورته کوي، وایي یا الله پاکه زه د حج او د عمرې اراده لرم، خدای پاکه دوه اړه راته اسانه کړي، خدای پاکه دوه اړه راته قبول کړي. دا قارین هم دغونه په تکلیف دی، لکه اوغه مفرد چې په تکلیف دی چې ولاړي هلته کعبې ته ورسېږي، دی د بیت الله طواف کوي، دی سعی د صفا او د مروه کوي، دا خو عمره سوه ځان نهشي حلالولی. دی به دغسې په احرام کې ګرځي ګرځي، لکه مفرد چې ګرځي دي. اوغه د اتم ورځ چې سوله بره مینا ته ځي، د مینا څه بیا عرفات ځي، د عرفات بېرته مزدلفې ته راځي، بیا هغه شیطان وي بره حلالېږي. پر دې قارن باندې هم شکریه لازمه ده، پر واجب ده، خامخا بیې کوي هلته بیې الالیی. کیدای شي په دې خبره تاسې اوس پوهېدلی یاست. نو حج څو قسم شو؟ درې. افراد یې یو قسم شو، تمتوع یې بل قسم شو، او قران یې بل قسم شو. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي تر ټولو ثواب چې دی قران یې لري، زحمت یې بیخي ډېر دی. تر هغه وروسته چې پسې راتېر شي تمتوع ده، تر هغه وروسته نو بره حج دی. نور یې ترتیب بدلی، خو دا د فضیلت خبره ده. خو پر دغه درې قسمه باندې حج کول کېږي که څوک کوي. نو حاجي چې د حج راغلي زموږ خلک چې ورله راورسي، بارنه اوله پوښتنه داسې کوي ته څنګه تللی وې د خیر سره؟ معنا مفرد وې، متمتع وې، قارین وې؟ دی نو باره وایي دا رقم تللی و. وس مجد عوام د پاره چې اکثر د حج د احکام د حرم سره نه بلد دي ملایان تمتع ورته وای وي تمتع وک ولي خدای ته خرابې پیشي چې عمره ته وک ته د احرام کې بند پاته کتر اوغه ورځ پوری شل د مخ پر د او نو خود بر ځان حلال ک بر با غیوا شکریا در باندې لازم سي خدای د حرم آداب نه جوړ معلوم احکام نه جوړ معلوم شهر پیرای وکړو زمري هغه وک نو خو هغه اخري پیری دغه چې سړی د حج سزان حلالي نو خو سر خریده دورې ژره چټ پټ خری دې درته نه باندې تر اوسه اوس ورته وایي چې ته اوس یې مړی خو تر اوسه ته اوس به تر سوه خو حج یې مو وکړي دی دغه خیر دې تر اوسه با کلا ولا ک پکې وای دا ګرد دنیا کې بابا ورته وایي چې کتاب څه وایي دنیا څه وایي دنیا خوشال چې مونږ کوي نو خو بهرحال د امت لپاره اوس د عام خلکو لپاره نو ملایم برای تمتع ورشي چې د موت څخه خلاص کړي برای چې بس عمره ده بس یو درې څلور ساعته کې ګرځي خلاصي ځان به حلال کې هلته به بیا د حج احرام وتړي خلک ورسره را ګرځي ژخ پر کوي نو پسې مال د تمتع دغه چې د دوی لپاره نو کوي ښه ده خو دا درې قسم دي یو یوازې عمره ده چې د حج سره نه مرګ یا درې قسم حج ما سوا د حج چې دی هغه د کښنی اختر د میاشتې د اولې ورځې سیونه سي بیا د لوی اختر د میاشتې تر لسمې ورځې پورې دغه اویا ورځې د حج په دغه ورځو کې چې عمره د حج سره ملګری سي یا یې په یوه احرام چې قران ورته وایي یا یې په جلا احرامو چې تمتع ورته وایي باران دغه د حج په وختو کې راله دا عمره نه دریاده د دغه اویا ورځو سره د باندې د نور عمره چې سړی یوازې کوي د حج ملګری یې نه ګرځي دغه عمره سنت دا واجب لا نجد امام ابو حنيفه رحمه الله پر مسلک سنت مؤكده ده لك سنت شري كده ما فيش نسلو ركعت المنز اوست دا قندهار خل بو عمره ته بس بس ملا تړي بس دا غزوانه ني پر بس يجي درګه درګه بابا خو يو فرض حج وکړه دو عمره دا سره جامه که حج وکړه هغه نت ا بس دا مې الله امد په خو به مزارې ته تل پیسې لږ اوس لږ پیسې پیدا کړی دي بس عمره پکې ا په واسه دا اوس اوس څه ورسه د میدان مخته دوه نه مشران ولاړ دي چې حج دي څه پیښ نو عمره یان دا روان عمره یان دا مې الله یان چې لږ ډیر لږ ځوانان دا څه پکې کړي چې هغه واقعي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د سنت احترام کوي چې په دا سنت دی ځي نو چې کوم سنت په کور کې په لاس لري چې جره ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر کومه ځخ خپل لباس لنګوټه هغه نه کوي هغه تاسو دا هغه خامخه کوي نو هغه مرهم در مې لا پک شي کده نو مې د مې لیدي مان په باطن کې مې لا د ظاهر نو مې د عمرې دي کله د پیغمبر د سنت په باندې د نور سنتونو د جې په کور کې دی وکي عمرې ته جنځ نو زما د خبرې په مطلب وو وس حج درې قسمه هغه خو پرز کیږي کسری هغه شرط یې درلود چې تاګ را تاګ مصرف یې درلود یو عمره د جلا عمره سنت کار دی ثواب کار دی کې واقعي سړی په سینیت باندې وکي الله ثواب ورلره ورکي او کدی خپل رسره پیدا لچ زما غي مهاله ده امش به عمره بول مبارکي به ورته ورکو خو حاجی دی نه بلل کیږي وسع خلق دا کښ نه حج بوله بل غټ حج بول بس دی بار حج ثواب دی دا جنوم وګچي دا رقم څه کدا غشيان په کښي کې و بار خو نه غدو دوه حالات تر منځ مسله د مشکار نه کولرو اوس دغه احکام دلته الله پاک را بیانې دي چې وایي چې ګوري وأتموا تسبركوي الحج حج والعمرة عمرة دا بركوي لله خاص دا الله دا فار نور نتونا ما بكشي كراوي وزداغة حج بركوي عمرة بركوي كم حج عمرة عمرات كفرزي حج دي امتر لاندسو شبرتا بارز كنبلي حج دي فرزي سرعي كري براي ورطا ذاجي سوم حج دي بايدو ولا سم حج بدي خدانوالا قادة نبلي جنا اغوخ وفرزو كنادريش نبلي جنا نو کسری احرام د فرضی حج تړلې ام پر د اتمام لازم دي د حج دریا دي که د نفل حج احرام تړلې هم دا غ دریا دي چې دا پرکه په مابین کې مصر خرابه و که عمره د چې هغه نفل ده چې سنت ده چې هغه احرام تړلې هم مجبور دي پر کې به نو زما خبره ته کوم توجه اس واس دا حج عمره کوم حج عمره دي که فرضی ام یادی که دا غشت احرام تړلې دي ام ولی احرام چې دی وتړي که څوم وارد وار احرام پر تا نفل در باندې فرض نه و چې وجه کړی بار در باندې لازم سفر کوي به الله دا غوي بار رخصندونه به نه جوړه چې احرام دې دلته تړلې دي تر یو ځای ولاړې بیرته په شمانه سي ساش کال مې دا وس نه کیږي ما چې ځان ته وکړه یا زما ورو یاري نه کول بار مې نو ځان حلال کې کور کړل وسو ته چې ظالم خدای دې سبلا پېښ خو الله وايي پراک چاره بل نه لري کته د مشکل په خاطر ته پیږي هغه حکم خو روس سره درته بیان به کی که مشکل نه دی به بل چاره نه لري خمه خابه کې چې احرام دې تړلې واتموا تسبركوي الحج حج والعمره حج كان نقلي دي كفرجدي والعمره عمره عمره سمانه كتا نظر كره او پرزان خو واجب ده کدی نظر کری نو دا غسل نپلی و شروع کری یو خوشرو در بانی لازم اسو چاره نداری پرکایی بدا چه دا پار لله او سر ذکر کی لله مانا نیت بدی اللہ لری نور شان پا زین که مرا اوڑا چنو می وز دا غسل خلق کاج بارا با ناجی صاحب و مرسر کاج دا غلی اللہ پا دا غوی چه حاجی توا نیت تسا پاک فسی فا این احسرتم دا نو وز دا دی حاجی صاحب حرام و تری روان دی کاروان دی زی پلا رکی اپلا جنگ پیشس لار بند است ولی چوک نسوت لای بالا دلت و انتظار انتظار جنگ وقتی لکه دی عراق جنگ تو نکاله دوام و کدی مثال بطور دی ایران است دوغن ورده جنگون جنو دون حاجی صاحب کوایز بی احرام کی وس الا پاک لار دشتی و اکی محاسره سوی بی چل دادی پی این احسرتم کچیر تیسی محاسره سواز بند سواز لچا سخه دا جی حج دی اجرا سخه نسوت زنج نسول سوالی دا عمری دی اجرا سخه زنج نسول سوالی نبیاتا چم وکا فمس تیسر من الهدی دا د پما د پیو د ماتر منس جدیم بارن په پی دی تو داس پی یا په زبح علا لول دی ما د اغشی استوی سره چ آسان سی من الحج د حج څخه بیا نو چل دادی بارا لاوی حج پیدا ک حج و حیوان ته ویل کیج چې اختری پر سی کیج یا وشتی یا غوا و غیی دی مثلا یا پسدی یا بزاده داس حیوان چې په اختری کی سی کیج دغه ته حج وای علاوه نو بیا چې تا ته کوم حج آسان سی وش درته اسانه دي په واسه چې پراتی او غیې درته اسانه دي د مثال په تور سیر لید درته اسانه دي یا و مو درته اسانه ده د هشت ته چیز خو یو نه دي لاس پنځه لس نه پاره دي بار او غو مو غیې رانی او دغه مو غیې رانی او نه پاره سره شرکان شو دا به تل یې جه بار ما کنه پرېږي غیې خو تلایس دا چې روانه کی بوې تی دورې او حرم ته ورساو په حرم کې چې دورې علال کی دغه سړی چې دلته ماسره دي په احرام کې ناس تر هغه وخت به انتظار کوي ورز به سره چاکلی چې معنا په د پلانې میاشتې په 15 سمه ورځ به تاسو دا غوي الالوې زبرل ته ځان الالوم وغوته دا لا پر کشر دي چې د سینې چې بیا تاسو ورسول که حاله یاست بار غوي و مازګر به الال کو وختي الال کې زبس غرمې ته ځان الالوم هغه ورځ حساب د نیولې نیولې نیولې چې هغه ورځ رااله بار منتظر بار اوس خو ټیلیفون نه ست سره خبرې په پخوا کې بار بونه دی ته منتظر ناس بنډی کلا بند چې یقین به سو چې یاره وسنه هغه غویې یا بزه یا پسه حرم ته رسېدلې دي او هغه چاته چې ما ور کړی و هغه به اوس دی حلال کړی هچ حلال کې دی به بار را ولاړ سر به وخري احرام یې خلاص شو بېرته به خپل کور ته راسي هر وخت چې بیا لار خلاصه شوه دغه حج یا عمره دی بیا بېرته پر کوي مجبور دی پسېسي به بل کال بیا قضا راوړي کېدای شي په خبره پوهېږ دغه پسه اوس ولي ولېږي د ځان نه شو حلاله ولی حلال دغه ته نه وایي چې ځان دغه په چاړه حلال کړي حلال دغه دی په خوا پر د باندې خوشبوئی حرامه و د ماینې سر نجه کټ حرام و د ویرشتان خو ریل حرام نو کان پې کول حرام وس حلال څه معنی دغه شان ورته واس و وسه کولای شي برابر نو کور ته راسي نو د حج وسو حج خو نه دی سي خدای په عراق کلا بند دی په ایران کې کلا بند دی د افغانستان په عراق کې کلا بند دی احرام ته دی وکړه دا غویې یابس چې د ونیږي دا بره خاص هغه ورځ نه غواړي چې دا بنو خامخه هغه درې ورځې د اختر چې دی په هغه ورځې کې به علالیږي دا چې دا مز ورل سر وکړ علالیږي خدای د محاصرې غدې چې دی کلا بند دی د کوم حج پر کړی هغه حج چې پر کې هغه شکریا چې دغه خاص په هغه ورځې کې کول کیږي چې د لوی اختر ورځ د ورځې نور دی بیا نس کولای بل دا خو د کلا بند دی چې دی کلا بند دی نو کې دا اس په مزمنځو ته سپوس وس الا حج عمره د دوغ شیانو پر کول در باندې لازم کړه نو یو سړی شور ما دي لازم کړه په لار کې بند سمزه څه وکړه مالای د سی علاج ورو شي کما سره سو دغه علاج په ان احسرتم کته سی بند سواس نو به څه وکړي په ما یعنی په زب حال له ولدی یا په ارسال له جلدی ما د هغه حیوان استی سره چې تاته آسان سي من له هدیه د هجه څخه چې هغه هدیه بلل کیږي د سینې چرګ دی له جلدی چې ما د طرفه دا چرګ یو سوي دوري الالک ما ده طرف پیلی مرغ یو سی دوری علال کی چاگه پا شریعت که هدیه بوله هدیه یا وشتی یا غویه دی یا پسو بزاو درش یعنی نو ولا تحلقو رؤوسکم علاوه ولا تحلقو تسخ روی ما رؤوسکم سرو نخپل حتی تر اغا وقت پوری یبلوغه چه رسیج الهدی و داغ هدیه چه دا تیلیه جه محل لهو اغا خپل زای تر رسیج پام چه تس غلطی و نکه چه ده مثال پا تور تو خو کلابند است ولی پا عراق کی سجی په لاس خلکو ته وخت کې چې دا به دوی په حرم شریف کې حلال کې په منا کې به هلته حلال کې زما د طرفه زه برای دوی سر خریم مګر هغه خوراکۍ د عراق لا نه دی وتلې تر هغه چې راسې زما سر راوخرس پسې بوتي علاوه دغه غلطي ونه کې بل دم در باندې لازمي جوړېږي په بل بلا کې پسې کېږي. دا مه کوره انتظار به کوي تر کومه وخته، تر هغه وخته چې هغه تاریخ را رسېږي چې اصلي ته تا ورښوولی دي چې دی پسه هلته حلال کړي، در حلالېدو وروسته به ته څه شي کوې؟ سر به خورې. اوس خو نو چې دی الله پاک موږ ته جهالت دغه نه راکړي چې پر سر مو را کوټه دی. حج ته به تللی دورې به یې زوی مړ، خو هلته هجوم دی ډېر دی. برای یې ورته وایي زما د طرفه وکیلیه ما ته زور وایي، هلته به پسه رانیسي. هغه ولاړ سي پسه یعنی حلال کړی دی، دلې پر سره وغورځي رنډواف زما سره وخوري. هغه سر چې ور وخوري عبارت چې بیا وروسته خو سره ورک سي، هجوم یې هغه چې دورې تللی دی چې دا نه اسانه کار دی. د هغه دورې ماښام په وینو لړلی یوازې سترګې مازې معلومېږي، دغه نه قدرې په هځای کې چې خپله کوب سونه حلالېږي. ځان چې را ورسي نو دی ورته وایي ته پسه څه وخت حلال کړي. هغه وایي یاره داسې رشي نوبت هم نه رسېدي زحمت و، یاره داسې خامخا به زما د مازګر 15 بجې وي، ده د سر پر 8 بجو ځان ورته حلال کړي، سر یې وخریل. خدا خود د فارغت کې نه یاس با خپل ولا کا پکې بس دا غر کم بس لړو چټو سره وي ار سونه چې واس کې بعد اول خپل ولا سال دي کې ک خپل نه تر هغه وخت پورې چې د ال نه راغلي. خدای دې وکړي چې لاس ورځ ورته انتظار کوي چې دای ونی ونی چې تاسو نه په حلال کې کېدنه کې ار هغه وخت باید پاتې سي احتیاط په دغه کې الله دې ته د خبر درته څنګه کړ چې دا غلطي مکوي تلوار مکوي. ولا تحلقوا تسخ مخروي رؤوسكم خپل سرونه دا غته چې ما سره یادلته حتی تر هغه وخت مخروي یبلغ چې رسیج الهدی او اغستا هدی چې تا وسلې جلې ده. محل اغزایت د حلول چې دا پک شي کې الالیج الته اغزایت چې دا رسیج الالیج تر هغه وخت سر مخره چې هغه ورسېدی هغه ته پوس وچ وس به الال کړی بر نو سر وخره. دا د چا حکم بیانیج د محاصره والا د شلته کلا بندي هغه بل مسله ما په دې درګه د کړ چې خلک وس محاصره نه مولات د غلطی کوي نو محاصره والا څه خو بیخی کیږي. الله څنګه ورو کې په دغه مسله کې اکات وکي چې هغه ستا شکرې الله لسی په هغه حج یا په دغه محاصره والا کې ته ستا حج الته حلال سی بیا د سر وخره ځان خلاص کړ. کته یانو دا خو بیا د بل رقم من پیشیش په خو خو د شیانو سپایانی دوی نه ډیر نه وي نو چې حج ته بتلی څونه ور سره بود د جزا بیا له څونه در لوی کني خل خو نه لږه ځان شس پاکي سر به وخره بار روان سو پر لاري چې بده تلی سر به دونه سوې 15 میاشتې به رسېدی په شو بتلی دا رقم بو یا یو سره د جزا ته څونه عاده کیدی. نو دا د څونه والا چې د جزا دې روان دي مثال په تور څلور 15 میاشتې دې پر خرو باندې روان یا پر شو باندې روان حجونه د پر شو کېدل دا بل کال به سعید وکاله بعد بر رسېدی. نو احکام د شریعت خو چې هغه وخت مطابق هم بیان سوی دي. اوس هم یو سره دې مثلا برای پسر کې زخم پیدا شي زخم چې دی پرېشتانو کې د نن نه دی دغه زخم ته نو اراز د واچور اچي خوريشتان چې سره څپول دی نه جوړیږي دا مشکل لري. بل بیا دی مال د چټلی چې شپږ وکړي شپږ نه دغه نه ډیری وس خو ته سګر سره شپږ د غین د دې چې وچاته وا شپږ سره کم د نه پیژن یا دغه نه به وي برابر پر د څنګه روانه ود سکتار به سره روانه دوری بتلې دوری نه نوزه د اغه زه راوزه یو ویل ول ما دی ود بریته د یو خاصمه د ایای ولاکه کمره کښنه. نو د دې انسان بار څه اړ لکه چرګ چینی وي خدای را کوي کدغه شیان پیرس ول رسول الله صلی الله علیه و سلم یو صحابي و لیدي د را کوي د سر شکر دا پیغمبر علی السلام او هوا مو کوي یؤذیک بار دا خزنجی جزرید رسول الله نو سال به وی به منزیر دوه نش پوری چاته ور لکه خو یو کوي چې په سر وزن کې خوب نه ځنی کیږي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه اجازه ورکړه ګور دا حکم وس بیانې پمن پس هغه څو کانه چې منکم ستسخه مریغ دن دی مریضی دا اسنه جوړ دی په سر کې ټپ دی دا نه جوړ دی یا ډاکټر ته وای چې دغه سر ونه خړی دا ستا سر چې ته پر لچی ولا کې سم کې نو دا مریض دی. او به یا فدسر اذن زیر ولی من راسه دا جاته څخه دا سر ده دغه د سر د جاته معنا د خزندو د جاته چې د په سر کې ګریز د تکلیف دی دا شپږ دی نو به دا سره چک ففدیتون من صیامن ففدیتون و فدیه ورکول دی د پاره من صیامن د روزې څخه دی به داسې وي که برای خپل ککری وخری سر به سم دم سپاک مگر و نو دا خو یو جنایت دی وکی په احرام کې خود ورشتان خریل سی نه کښل سی نه نو دغه سړی ته الله چل وروښاو چې ته کرا خپل سر وخره برای به درې ورځې روژې ونسی دغه درې ورځې روژې چې ته ونسی دا د دغه د پاره پدیه سوه د دغه جنایت د پاره چې تا وکړي مګر خو د مجبورۍ دی وکړي که چې د خلکو پر چم د لچرۍ وکړي خو د لچرۍ نه دی سوی خو مجبوره دی مجبوري په مخه اخیستی دی یا سری درد یا شپږو یا زخمو په دا خاطر باندې نو الله یې هغه دې ګوره طرز ور وښاوه تزد اعلا فاق مهرباني تا گوري اغا دا محاصره حكم ام دروشاو حكم قاصد اغا زاي شروع دي چه پام کلی احرام و تلی چه ما تنکه پرکایه بي کپا ما بینس که محاصره پیش سی علاج اغا کپا دا ما بینس که مشکلات دا مرزی و دا شفوج و دا پیش سی علاج دا غا دي چه بس ویخره دره ورج روجاوانا صدای یاو یو سعی گردو دی اغاوی نظمان روجه دا که مخواب واسه کیش پرمول دا نور میاشت غمیر دا و تا رتا و داوی نسه دا اغا دا پار دا دلار داشی او صدقتین یا صدقه کول صدقه سمانه شپر رو مسکنانو تبا دو غنه نمور لروار که لکه مشت سرسایه بولو چا دو کلو کدر یا دا مثال پتور چلور کلو کدر اغا وربوش یا خورماده مثلا یا دا وست وقت پیسی دی پا سرسایه که چطور پیسی که دی بس شپر مسکنان تا یو تا ورکا بلکی ورکا بلکی ورکا بلکی ورکا تیسی پار از که چه مانا یا سرسایه سلی کیجی از شپر سا ورکوی دی پر شپر مسکنان بیتا قسم که دیسی نیچی یو تا ورکا که دی یو تا ورکا اگه پا یو مسکن که ودره جا بس اشپار سره ساو لاړ ابل ابل شپږ ته بیا رسیا دا غرکم دا سی به نه کچ په یو پلای یو تور لره ورکه ما په خبره ته سپویر دوه میلاج دا غدی کسړی مثلا د ناس شوکی وای زه روجه نسم نیول علاوه نه بعد غرکم وک مسکین مرته روجه چې نس خونو کی تکلیف ته کړ دی در درې یکړه مگر کچيري صدقه ته بلاړ در شپږ یکړه تر شپږ یکړه ګور شپږ مسکینان به بارت مړای ور لره ورکه به دا غنم یاده پیسې درېم علاج درشي یو سره با بازه پیسه دارم پا پیسو نوزه بیا نیم بند که روان سم روژه نسم نیواره بل شپاش بسکنان چی شدی اللہ جماع تراکی اللہ نسوک او نسوکی نیا نسوک دی نسوک پا جیزه که پا معنا سر دا چا دی دا اغا حیوان چه علاجیش اللہ وی وش علال که چی دا نرزوه نس ورلا وش خیرات که ما سر خریلی دی پا سر که مشپوجی وی غیه علال کسی دی پس علال کسی دی و دی مثال بدور وزگری علال کسی دی نو دا نسوک بیا دغه ته ویل کیږي څو لارې درته پرانیستلې درې د کوم چا دپاره چې سر یې شپوږې لري یا یې په سر کې مریضي ده الله وایي ته غواړې چې سر وخورې نو طریقه یې دغه دی درې روژې ونسه یا شپږ مسکینان ماړه که هغه د سرسایه قدر شی ورلره ورکړه یا نسوک نسوک چې دی څه ته ویل کیږي هغه پسه حلالول یا بزه حلالول یا اوش هغه کرار دلته حلال که سره خیرات یې که خلکو تیا ورکړه دا رسېدل خامخا هلته نه غواړي چې خامخا بیا حرم ته رسې ته چې پرځای په عذاب شوې دا کار خیرات دلته کولی شي هغه حد یې خو چوخه ما خیر سه ول غشت دوره الاله ول غشت له کدا اس په مضمون تیز په یری ان شاء الله فاذا غلقت امنتم شتس په امن کې سواس امن سمانه یا لار ما سره وت نسویت لای برته حج ول رزان دي حلال کی ورسته بر امن راغلی خبر را لچ لای نور اخلاص سوی جنگونه من سره ګرد سرکان لاری الک داس یا د سره په امن کې وارد وار لا چی شنو جنگ نو خو ته څه چل کې حج وازه نکه برای وضع عمرم ده حج سر ملگره که وم امله اصاب زما ده تمتوع تا اراده ده یا زما ده قران تا اراده ده آقا حکم مستشی که دایس خبری تا متوجه سوی است بس بیا کم حکم دشی علاو ده ده لار و مشکلات ده زرب داخل مدر بشو لاغ احکام خود داخل ده یا سمدم ده امن لار ده امن سمنه یا ده سرات امن دیگه سر جنگ ندی پیش سوی یا خو جنگ پیش سوی و تا پر لار پاته سوی وی برا برتا راغلی به کورتا چه امن سو خود برتا بزی چه زیان و سر کم روانی برا وازه ده اطلاع داغ سکو گوره پا من پس هاگه چو تمتع چه ده گتا وقت بالعمره كف عمره سره چې دا عمره به د زمي اله الحج او حج ته برای سفر خو به د حج دی مګر عمره مر سره کوم زه عمره مر سره وړم نو بس چل کای حکم چی شدی فمستای سره من الهدی فما یعنی بیان او الا لول دی زفه کول دی ما د اغه حیوان استای سره شتاته اسانه سی من الهدی د حج څخه کدا ایس خبره ته متوجه است چې څوک څه چم کوي تمتوع معنا ګټه کوي مال په یو ټک دوه نشانه ولي سفر خو د حج دي څه چم کوي تمتع بالعمره د عمره ګټه ام پر کوي برا زه خو زم د حج لپاره را باندې دي کوم مگر و عمره مر سره کوم خو هغه سي ام روان نو چې دا کوي بار نه دات وخت سم سو یا د دې په یو احرام کې جوړه تر تړي یا احرام ورجلا کوي وارد وارد د عمره احرام تړي چې الته ورسه د لپاره چې عمره وکړ ځان حلاله یې منتظر او غو د حج روز پرې شاته د ورځې لوکیش په هغه ورځ باندې حج حرام ته خودواره پر دواره رقمه ته د عمره زګه چا واسطه کې نه واسطه کدلې د عمره احرام ته لري ال ته ځان حلالې به حج کوي خو د حج په سفر کې د عمره ادا یو ځای کدلې احرام ته لري ورده د دواره احرام ته لري بره وایا لا پاک د حج د عمره د دواره مې غیب احرام دي خو ځان به نه سه حلاله ولې ته څه ګرد خلاص نه کې په دواره صورت کې چې دی پر تا شکریا لازم ده دغه فمستې سره من له هدیه دغه شکریا درې هدی دا در باندې واجب اسو بیا چاره نه لري کېبه فما فس اغ شي به حلال ولدي استيسر اجدت اساني من الحج ده حج سخه فدي حكمه مو فائده له قولي چ حجه تمتع وك يا حج قران وك چ شي بر لازم كي شكريا چ امر شكريا يبول دا به علاليه تدسنا لك اغ مو فرج حج چ يواز په حج تل دا غد فار شكريا كلا لازم او فقدري قسم حج خو حج يفرادم دا غد فار خو لازم منه پيسي نه لري دي په فراد حج تل دي نه دي چ ما پيسي در لودي ما قران كلا كاوه قران خزامت غواړي دغه افراد ما کله کاوه خزامت غواړي نو معلوم دار زنه کو دا بل قارین چې دی چې حج عمره دواړه پر لای ذکر دي هغه تعالی ته تلای نه ستب شکریا کوي یا دا متمتع چې دی چې حج عمره دواړه پر لای ذکر دي مگر په دوه احرام هغه ته وای تلای نه ستب حج کوي دا شکریا چې ورته وای په دې خو به هغه څوک پیشیږي څوک سړی دی سرزور سړی دی پیسې نه لري وای زه قران کو وسورته چې نو قران خالص شکریا غواړي بس نو زه کوم ملاسه نو په تجربه دلیل یا مثلا د عمره احرام تړي ځخو حج ده د عمره احرام یو تل الته ځان حلالي دوري به د حج احرام تل خبا په وسفر د عبادت وکړي نو چې وکړ خو مبره پر د باندې شکریا لازم اسو چې ورته واسه شکریا وکړه په دغه ورځ یې استوي وای زه ولا کړو په لرم دا وسم د عربي خرمه په خیرات کې راکړو نه خوړه کنه ما شامل ولا کڅه کړو ود په یو سچم کې الله دې تم لار شي برای بس سید استعلال به هم داده په من فس هغه څوک لم یجد چې دی پیدا نکد هدیه کړي ختمه تر دې یی قران دی او لري نه چې وسلا شي شکر یو کې فصيام روزین ولج د د فاره ثلاثه ایام درې ورځې په الحج فحج کې وسبعه ورځې اذا ترجعتم شتي رجوع وکړه د حج د حج خلاص وي الله وی لس روزه به ونس بس دا لس روزه د ابسه په ځای کې ته دریش پویږي مګر ورځې در تقسیم کړې درې ورځې ورځې دا به د اختر تر ورځې د مخه نیسي د اختر تر ورځې د لوی اختر تر ورځې د مخه به درې نیسي ولته خو ځم پویږي چې زه قران ولایم یا زه تمتع ولایم او جب تشتی خالی دی پسنه پکې نو چې نه کیږي درې ورځې ورځې به د مخه ونسي او لا یاد ده چې د اووم ورځ د اتم ورځ په مینا کې ده د نوم ورځ په عرفات کې ده د غدري روزې ونسه کله درغه را ده مخه وجه خاطر ونی ولی امسې دي خو شپې د حج یی د مثال په تور د حج شپې خو ما درته لرم چې ما روغ دي کښنه اختر څه شروع دي چې د عمره کړي ده احرام یې تړلې دي بس تر هغه نوم د لسم تر ورځې چې درې اختر راځي تر هغه وجه خاطر درې روزې غواړي نو په دغه کې چې هر وخت ته نسې خو کتاب او لای نه دغه چې په اوم په ورځې ونسه په اتم یې ونسه په نیمه ونسه چې د عرفات ورځ نه مده بارا خورم بیا ورسته د اختر ورځ د اختر پر ورځ نیولای شي د تشریق ورځ د اختر ورځ ما سو درې ورځ د تشریق په هغه ورځ کې بیا ورځ ممنوع ده نه سي نیولای هغه چې خلاص و د حج مراسم چې هغه فارغ اس ول بارا وسته کړ دي دوري خو ته مدینه شریف ته ځي په مکه کې شپې کوي خو د حج کې څه خلاص سوي ده د اوو ورځ دوري نیسه او کبره وایي چې زه ګر سره کوټه ولاړم د خیره دوري نیسم د اوو ورځ بیا د لی نیسه خلاص به پر کوي چاره نه لري فقط په اوغه درو کې دا شرط وي چې هغه به دوري اختر د ورځ د مخه نیسه دا نور اوه دا نور اوه به چیرې نیسه هغه چې د حج ارکان خلاص و الته په وتا کې نیسه کې کوټه را رسې د غلس کتاب پر کړی د شکریا غاړه دی وس خلاص اسول ا دا غدي قارن ته ملافق وسایي جوړ کړل پمن پس هغه څوک لم یجد چې پیدا نکید د هدیه د شکریا د متمتع او د قارین فصيام روزه نیول د ثلاثه ایام د درو ورځو په الحج په حج کې به په حج کې د خیر سره درې ورځې ونسي مګر وتر یوم النحر را د مخه نحر ادل یو اختر ورځ توای و سبعه او ورځې به ونسي ساخت اذا رجعتم چې سره وګرځي د است حج درجاتون ترجمه دا ونه کی طالبانو چې خامہ خچ کور ترالی نیسی به درجاتون کې ذکر کړی مسبب دی مراجع سبب دی سبب معنی چې د حج فارغ اس وی رجعتون د امانه بالا ته دوری یې امغه کتاب جو کړی د حج فارغ اس وی کور ترالی درجاتون ترجمه خاص دغه مکو چې وا کور ترالی او بدلی په کټ کې خامہ خانیسی یا رجعتون د معنی چې د حج فارغ اس واس اذا هغه وخت رجعتون چې سی رجو وکړه فراغت مده حج وکي بار د او ونسه کته عدالت خو یو بل خبره مستدا طالبان سې سره درې بجې رومه هغه داری په قران کریم کې الته راځي فانکحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الا پاکه تیس شیز په نکاح کې دوه درې او څلور دلته و ورغلې مثنى وثلاث ورباع ځین اهل باطل کسان وای چې وو خو د جمع د فاردې خدای شان سره شریکان کې نو زه سره کم کوم الله وای مثنى دوه په نکاح کې دای دوه و ثلاث درې درې نوري کوم دای پنځه و ربع څلور څلور نور وسر مرګر کوم دای نه زنه شي کوم خو دې قرآن شریف کې راوایي په خبره کې دایس پوهېږي دغه دی آیات در تجدید او دول د قانون د لارې در تګار دي چې دغه دی خو نه دانې په قران شریف روان دي تاسو اسمه پر معنی راو دي چې څلور بالانه کې مګر خو قوانین د شریعت خو چې دي خو د عربیت قوانین زده کول پکار دي چې طالبان ته موږ د کتابونه سم سم وایست په غلدنګۍ او په ځغاست او په درې میاشتې کتاب دا ګرد فالتو کارونه د دین ریښې په دا چم کاږي نو خو هلته باره د اصولو مسله ده چې و خو ګاګې په معنی د او راځي هلته الله پاکوي مثنا او ثلاث وی یادرې او ربع چې هغه و هلته په معنی د او دي هغه سړی باره راولږي د دې دغه باره نو چې هلته و په معنی د او کې د دې دغه رقم الا ثلاثة أيام في الحج دري ولج في الحج كده وسبعة يعني أو سبعة يا دغ دري ونسى يا دغ ونسى هذا غلط صار إذا ترجمة كي كنكي قرأتي لا فرخ ولا سلوجي لازم إذا قد يخطأ باك وايش دري ولج في الحج كده وسبعة ده أو في معنى ده أو دي وخطأ ألت باك ذيك في معنى سر ده أو دي نضيم في معنى ده أو دي الله ده دغ بقت الفرس تخلور جنجي ويتلك عشرة كاملة بابا فدار كم كسيبة مكة وشي برا ويا دري نسى ونسى يا فرلاس وصل بدي صار بيخلا سوي شيء وده جمع ده فارا دي ورا تلك عشرة ده لس ورد دي سر جلا كوايا ما شيء يدري يا هو يا دري هو هو ده غس كبار سوكي جبارة تلك عشرة هلا تلك ده غر وجي شيء مدري يا جكري عشرة ده لس دي كبيا جم دماغ نفخلا سيج هلا كاملة كامله وانا برايه كچي يوا دانا كامني خما خابه پركيه دانور الى الى شام بنا پكشه باس ذلك بل حكم در توائي ذلك زغور بلا مساله شروع ساغه بي ادا چدغه عمره او حج چ په يو سفر کې سره يو ځای کوي دا د ارچا کار نه دي دا د ارچا کار نه دي دا خپل خلق لري چې دغه کسانو لپاره حج او عمره دواړه په يو سفر کې کول جائز دي کم کسان الف يو حرام دي یو میقات دی یو دا نور علاقه ده حرام دا سه علاقه ده پر از یکی لکه دا غوست دا میزو ما بینز ندی دا غوه که حرام دی حرام دا مانا چی نیو عشق چی که ولیسی نیو حیوان و جلیسی نبلا کوایسی نبلا کوایسی دا حرام علاقه ده دا نمانا چی تو پا احرام کیا نسی کار پا درلو داره سر کالی نسی پا درلو داره نو حرام دا بتوای یو مسجد حرام دی مسجد حرام چې مکه پکې کې جوړ دغه خو مسجد حرام دی دا نور علاقه به حرام دی په غرو کې البته نقش ورکړي د لوحې درې ودی چې دا منطقه ده حرام ده په دغه کې چې داخل شونه شهر سنه شيسته غر دی دشت مگر حرام دی تر دې د باندې به چې دی میقات دی هغه به در میقات را داخل تر حرام ده باندې بل منطقه ده میقاتونه پنځه دا حد دا حرم شریف ته چدی دا علاقه دا حرم چده ته در دغه پنځه میقات دغه نه سکیری دلای دا لازم دی د مدینه شریف د پاره چ خلق راځي ذل حلیفه او مقام دی تر دغه ځای بیا قذب نس اړور الته به حرام ته ری بره بنور روان یش دا یو میقات د عراق د خلق د پاره د مثال په تور شه د جه خو موږ ورسو د جه خلق د پاره میقات ذاتو عرق یو ځای دی عرق ورتوای تر دغه ځای نسی ورکیری دلای در عرق واخته د است حرم ندی دغه خالم زکه د بیا ورسته حرم شروع کیږي خو در میقات ور واوشتي اغه اندازه چا ټاکلی دنو د شام د پاره جحپه د چرازی د نجد د پاره قرن دی د یمن د پاره یلملم دی د پنځه میقات پر حرم د سر سر خیر دی د حجان چې د جه خوازی چا احرام خو د جه په میدان کې وتړي چا او چا نه تړلی چې تیاره مازی ورنیږي کیږي په لوټ په سپیکر کې اعلان کې اسړی را وځلته ودرې برای تیاره وس پر میقات باندې ورځي که هر چا احرام نه دی تړلی وسلا وتړي کبه احرام تیر شو دم پر لازم دی پر جسې باندې جنایت وکړي تر دې میقاتو به نه تیریږي نو زموږ خلک به خپل دې کپ سره کې هي هي جوړ کړی احرام هم نه تړلی هغه د پلوټ اعلان ته موږ ونیست هغه سره توای کر سره هغه دغه وایي چې ما ته اړه وس پر ورځي میقات 3 منټه پاتې دي وس دې ارتو چې احرام نه دی تړلی احرام دی وتړي نو دغه در میقات چې کوم خلک ور داخلي اخواته بلکه په حرام کې پروت دي که په میقات کې دنه نه پروت دي هغه کسان تمتع نشي کولای قران نشي کولای هغه کایه واجب حج کی یا کده باندې خواته تی راځي واجب عمره کی دواړه په یو سفر نشي ځای کولای دا دواړه په یو سفر یو ځای کی هغه هغه څوک کی چې در حرم تر میقات تر دواړه او اخواته کوری هغه سره دا کار کولای شته دا بل بنجز دی الا لګو دی ورته ګوري ذالک دغه مخکې کوم خبره تیر وس کوم خبر دا تمتعه او د قرانه دا چې د لمن دغه چا د پاره دی لم یکن چې نه اهره کور ده حاضری حاضر المسجد الحرام او مسجد حرام ته حاضر نه مسجد حرام تر میقات چور واوسجه دا نو ګرد وکي مسجد حرام ته حاضر دي ور نږدې دي دا اوغه کسانو لپاره له حکم دي چې دی ډیر لیر دي ار وخت نشي کولای خوره کوي دا هغه د فار علاوه حج عمره دواړه په سفر کولای شي یو د کور الته دي سار ماشه دیمه ز چې کوم ته متع کوم یا ز قران کوم علاوه یا ستاره لپاره یوازې حج دي کوي ذالک دغه د تمتع حکم چې تیر شو یا د قران دا لمن هغه چا لپاره دی لم یکون چنی اهله کورنۍ ده حاضری نږدې المسجد الحرام او مسجد الحرام ته نږدې او حاضر نه په پای کې نو سوي حکمونه خودونه ډیر شو واتقوا الله واتقوا تسوى برج الله تعالی عز وجل دا احکام چې مدر وشه ولا علاوه بای زه مبول دا څه مکه وچ سر نه پګرځه بس بلا چې ما ته دا سفر ته حج وای چې څنګه بلاړه څنګه رالې بلا حج وس الله دا احکام بګرځه ته مراعاته په زین کې بینه شه دا الله څه و بیرېږه واعلموا او فوسي خبر دا ان الله شدید العقاب دا په پای کې ورچول د څه د پاره چې تاسو په دې خبره ځان پوکي چې د الله عذاب سخت دی زه درته هم دا الله څه و بیرېږه ته دا الله الله څه ذات کوي څه نزنی بیرجم الله ای دالا عذاب سخت څنګه نه بیرجم ګوره واتق الله اول امر د درک چې اې د خدای و بیرجم د احکام سم عمل کی پس یې دا خبر پس درک چې کته سم نه عمل کی ل شریک چې د خدای لا سازاد الله وی وعلم نو خبر ده ان الله بشک الله چې دی شدید العقاب سخت عقاب او عذاب ورکوم کی دی بیا اورته سړی چې کده احکام نه عمل کی خیال نه ساتي نو دا ګرځي چې احکام خو دی و آیات کړه نور حکمونه هم ستاسو خیر سره غبن بیا وای دغه آیات ترجمه دغه نه قدر د حج پر پر تفصیل احکام خو په فقه کې ذکر کیږي دغه هغه سرخیانی به متن واغت غټ خبري وي دغه تستا دی واورید الله عزوجل زموږ د ټول حج مبرور نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.